En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Vold, det er i den her sammenhæng hverken noget med en måleenhed på elektrisk spænding eller de her blå bude, der kører rundt og leverer takeaway mad. Men det er navn på et nyt parti, der findes på stemmesiden i Frederiksberg Kommune ved det kommende kommunalvalg. Og det her parti, det er altså meget langt fra at bare være en lokalliste. Faktisk så er det et pan-europæisk parti, der findes i 16 lande i EU. Volt har dog ikke sådan nogen direkte ambitioner om at komme i Folketinget, men primært arbejde lokalt og internationalt. Og hvad skal vi så med sådan et parti? Katrine Richter, hun kommer og giver os et svar, og det er hendes navn, der står på stemmesedlen i Frederiksberg. Og hun kommer på besøg til sidst i denne her anden time. Og velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jacob Kvist, og jeg har æren af at være vikar for Jarl Cordua, der holder en velfortjent efterårsferie. Om godt 20 minutter kommer BT's internationale korrespondent Jacob Illeborg, nyligt hjemvendt fra England, som er i oprør over det mord, vi så for nylig på det konservative parlamentsmedlem David Amish, der blev stukket ned af en 25-årig mand med somaliske rødder og kontakt til radikale islamistiske kredse. Og så skal jeg også lige sige, at vi jo altså ikke er nået helt i mål med en modtager af ugens fidusbamser. Det kan I lyttere stadigvæk hjælpe os med ved at komme med nomineringer og skrive dem på vores Facebook-side Cordua Steno. Og her kan I selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål til, hvad der ellers foregår i programmet. Og jeg skal bare lige nævne, fordi der er kommet flere forslag her, mens vi lige har holdt en lille pause. Og der er en her, Henrik Sørensen, der skriver, en fidusbamse til det radikale venstre for gaven, der bare bliver ved med at give. Og det er så Karen Melchior-sagen, hvor han mener, altså det, at jeg ved ikke, hvordan partiet skal modtage en fidusbamse, fordi, men det er morsomt, at Karen Melchior åbenbart der har så mange par. Og Karen Melchior er partiets medlem af Europaparlamentet, som har en del hvad skal man sige, ret utilfredse medarbejdere, der har været udsat for lidt af hvert. Er en sag. Man kunne give bamsen til den sidste mand i partiet. Ja. Og hvis man kan finde ham. Der er tre, i hvert fald på borgen. Nu ender det med, at vi sidder og kommer til at gøre os lystige over det radikale venstre. Det er også nemt at forfalde til det. Men nu går vi lige videre, og så vil jeg sige, Åge Hansen over fra Bornholm, han støtter sin, jeg skulle lige sige at kalde det landsmand, men altså sin bornholmervens Cordua's forslag til fidusbamsen, fordi Rigsarkivet har åbenbart mere respekt for kilder og kendsgerninger end Nationalmuseet, hvor den nuværende direktør med sin udstilling forsøger at omskrive historien. Så der er både for og imod de nomineringer, der har været på banen nu, men vi vil også lige nævne, at Jacob Kvist har nomineret statsminister Mette Frederiksen for ikke at være woke. Det er også en lidt sjov måde at se det her på. Men nu kan vi jo ikke udskyde det længere. Og det, vi skal diskutere nu, det er, vi skal have dagens store debat mellem to folketingsmedlemmer. Og den ene, det er kulturordfører for SF, Charlotte Broman Mølbæk. Velkommen, du har ikke været her før. Og så er det sådan, at jeg har lige fået at vide nu i mine ører, at de konservatives kulturoverfører Birgitte Bergman er på vej op ad trapperne. Men det skal handle om, det er, hvor går grænsen for politisk aktivisme på statslige kunstinstitutioner? Og jeg tror godt, vi starter med dig, Charlotte Broman Mølbæk. Kan vi nøjes med at kalde dig, skal vi kalde dig Mølbæk, eller skal det være det fulde navn hver gang? Du kan fint kalde mig Mølbæk. Godt, Mølbæk. Tidligere statsminister Helle Thorning, hun mener for eksempel ikke, at feminisme kan gå for vidt. Det er sådan en rimelig gratis omgang nu, hun jo ligesom er lidt ude af politik. Men altså, er du enig i det synspunkt? Er det for eksempel kulturinstitutionernes opgave at fremme ligestilling mellem køn og race? Ja. Altså, det er det. Ja, det synes jeg. Både fordi, at sådan helt historisk set, jamen der har vi bare set, at kunsten også har været en del af den demokratiske samtale. At kunsten er dem, der udfordrer, er dem, der både siger fra over for systemer, men i virkeligheden også prøver at præge samfundsudviklingen en anden vej. Og det vil sige, at du synes, det er fint, at for eksempel en institution som Statens Museum for Kunst, at går i spidsen og siger, nu laver vi en udstilling, der hedder kvindelige kunstnere, eller vi har homoseksuelle kunstnere. Det synes du er en rigtig ting, at deres job faktisk er at bakke op om nogle vedtagende politiske dagsordener. Ja, ikke kun at bakke op, men faktisk også nogle gange gå foran og udfordre. Okay. Og det har vi brug for. Altså, vi har brug for i vores systemer og i vores samfundsstruktur, har vi brug for at blive udfordret. Det er det, kunsten kan. Og det synes jeg giver rigtig god mening, at vores så kunstneriske uddannelser også byder ind på den del. Men jeg vil så også sige, altså, jeg vil godt adskille det fra at lave aktioner, som direkte vandaliserer. Altså, det er bysten. Præcis. Det synes jeg måske ikke var det klogeste at gøre. Det hjælper i hvert fald ikke sagen. Nej, men altså, er der ikke stor forskel? Nu siger du også lave en udstilling med kvindelige malere og sådan noget. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har noget imod. Altså, det er jo også faktum, at kvindelige malere har været underbelyst og underprioriteret gennem historien. Det kan jo ikke, det må ikke diskutere. Men det er vel også, det er jo en helt anden diskussion end det med at sætte krav til selve kunstens væsen og hvad de skal beskæftige sig med. Om man for eksempel stadigvæk må beskæftige sig med mandlige malere. For eksempel Rembrandt, derinde, der har været stemmer frem, og man skulle ikke se mere Rembrandt, man skulle ikke bruge mere tid på ham, fordi han havde haft sin taletid, og han havde jo et kønnet syn. Så bliver det jo taget et skridt videre jo, synspunktet. Jo, og det er heller ikke tænkt sådan, at vi skal sidde og styre det for Christiansborg, og så beslutte, hvordan de skal agere på det. Men jeg synes godt, vi kan sætte nogle krav ned til lige præcis vores statslige institutioner, og så sige, at vi forventer faktisk, at I leverer noget på ligestillingen og på LGBTQI+, dagsordenen osv. Okay, godt. Birgitte Bergman, er det ikke bare simpelthen, det er tidsånden, og sådan skal det være? De skal nu, det er Kongelige Teater, og de skal med der, og de skal bare alle sammen levere på ligestilling og LGBT+. Jeg kan næsten ikke sige det mere. Værsgo, Birgitte Bergman. Nej, prøv at høre her. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at kunsten er til for at inspirere os og ikke opdrage på os i sådan grad, som jeg synes, der bliver lagt lidt ned over, hvis det... Nu har jeg lige fløjet ind i den her diskussion, hvis det er det, der bliver lagt for dagen. Og jeg synes, hele den her identitetspolitiske, ideologiske dagsorden har taget overhånd, fordi vi flytter os væk fra, hvad kunsten egentlig skal kunne gøre. Og det er jo ens betydende med, at vi ikke skal både se mandlige og kvindelige kunstnere, for selvfølgelig skal vi det. Men det skal altid være ud fra en betragtning af, hvad det er, kunsten kan. Og der synes jeg, at der skal vi passe rigtig meget på med, og virkelig holde et armslængde princip her i, at det skal være kunsten, der er i fokus, og ikke så meget kønnet. Og det ærger mig, at vi så det nu med Kunstakademiet. Det var ikke så meget den kønspolitiske dagsorden. Det var mere om man kunne lide historien eller ej. Ja. Og derfor så satte vi jo også et beslutningsforslag, som vi heldigvis fik dannet en enighed om, bredt i Folketinget om, at nu vil vi altså have bestyrelser på Kunstakademiet. Men man kan jo se derinde i den her dokumentar, der kører for tiden, at der er stemmer derinde, der eksplicit siger, at kunsten skal ikke være fri. Og spørgsmålet er, skal kunsten være fri? For det, du beskriver, er jo heller ikke en helt fri kunst. Nej, du vil gerne have, at den leverer på noget. Den leverer, fordi vi vil have ligestilling i Danmark. Vi vil have, at der er nogle dagsordner, som politisk er vedtaget, og du synes, at det sagde du, det man lige før, ja, ikke? Altså, det skal statens kunstinstitutioner også arbejde for. Ja, og jeg vil godt sige, altså, fordi når vi har nogle samfundsstrukturer, som vi har brug for at forandre, så bliver vi nødt til at tage nogle beslutninger om og gøre det på en anden måde. Og så er jeg godt med på, at så fjerner vi lige præcis den der frihedsdagsorden. Men jeg oplever jo også, at rigtig mange vil rigtig gerne byde ind på det, og vil rigtig gerne være en del af det. Mm. Så jeg oplever i virkeligheden ikke, at vi går ind og detaljstyrer på den måde. Men hvis du vil ændre nogle af de strukturer, der er i vores samfund, så bliver vi nødt til at lave nogle beslutninger, som bryder med det, vi plejer at gøre. Men kan man ikke godt forestille sig en meget talentfuld maler, der for eksempel er imod den grønne omstilling? Mm. Jo, det kan man da godt. Og det er jo heller ikke fordi, at jeg siger, at lige præcis den maler så skal gå ud og levere på den grønne omstilling. Men når vi har vores statslige institutioner, vores kunstakademi og så videre, jamen så har jeg faktisk forventning om, at de leverer på nogle af de her ting, der er vigtige for vores samfund. Fordi der er jo en grund til, at de er statsstøttet. Ja. Men det er ikke den grund. Altså, det er ikke grunden til, at de skal påduttes en eller anden form for rammefortælling og en ideologisk fortælling om, at vi skal være 50-50 i alt, hvad vi gør. Kunsten skal være fri, og jeg synes, det er så vigtigt, at kunsten er fri. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi fastholder det faglige høje niveau, uagtet om det er en mand eller en kvinde, eller hvem det nu måtte være, der byder ind. Men det her med, at vi som politikere går ind og pådutter, som jeg lidt lytter mig til, at vi skal sætte nogle krav ned over, hvordan den skal leveres. Mm. Det synes jeg er en meget, meget farlig spor at gå ud. Men altså, jeg vil godt sige, at det handler ikke om, at jeg vil bestemme, hvordan det skal leveres. Der er bare nogle rammer for, hvad jeg forventer, at en offentlig kulturinstitution leverer på i nogle af de dagsordner. Men jeg kan godt lide, at du siger, at det er derfor, de er statsstøttede. Altså, fordi så er det som om, at staten før den ligesom er samlingssted for borgerne og et sted, der bliver, hvor man formidler uddannelse og sådan noget, og så er den et eller andet sted har et væsen, som skal tilfredsstilles. Mm. Og så skal alle institutioner, så skal alle levere i forhold til en gældende statsdagsorden. Er det ikke lidt voldsomt, altså at sætte ned over, ikke bare kunst, men dybt set alt muligt andet, at man skal levere ud for nogle givne vedtagelser? For du sagde jo før, så vidt jeg husker, at kunsten også skulle ikke til modsigelse, og den skulle også udfordre og sådan noget. Mm. Og nogle af de ting, som er sandheder om 2 år, de er jo slet ikke tænkt endnu. Nej, men igen, altså hvis man igen ikke går ind og siger, der er nogle bestemte ting, vi gerne vil have, I leverer på, eksempelvis når det gælder ligestilling, men så får vi ikke forandret på det billede, der er. Vi har set i forhold til kvindelige musikere, hvor lidt de bliver spillet i forhold til mandlige musikere. Og hvis man ikke på en eller anden måde også begynder at udfordre, i hvert fald vores offentlige institutioner på det, så kommer det ikke til at blive leveret på det. Jeg vil godt sige, vi har jo mange andre institutioner, for eksempel folkeskolen, der er jo virkelig lagt et regelsæt ned over, og det er helt ikke der, vi er ude. Der er også forskel på en skole og så kunst. Jamen, det er jo for eksempelvis kunstuddannelser, vi også snakker om. Ikke? Ja, okay. Altså, og det er i virkeligheden også det, der har været det store problem, der er mange udfordringer med det, men det er jo også den der meget lille sluttede kreds, hvor man nemt kan blive sat udenfor, hvis man udfordrer for meget, hvis man ikke leverer på det, som man siger. Men må jeg så høre, hvis nu der skulle ske det relativt usandsynligt, at der måske kom en ledelse på et af de store museer, der får en masse penge, som kommer til at lave alt for mange udstillinger med mandlige kunstnere og sådan noget, vil du så komme ind og så sige, men så kommer vi som lovgiver og siger, vi trækker sgu lige nogle af pengene her til Arken eller Aarhus? Nej. Hvad er det? Hvordan vil du? Det skal jo sanktioneres på en eller anden måde, ikke? Jeg ved ikke, om der er behov for at sanktionere. Nå, de skal nok gøre det alligevel af sig selv. Væsenet er jo altid, altså, der er jo altid en vis form for armslængde, men alligevel så bliver vi jo spurgt med jævne mellemrum, hvad vi mener om forskellige ting. Det virker det som om, at dine arme er noget kortere end Birgitte Bergmann. Ja, men det jeg har forestillet mig, og det jeg gerne vil, det er, at vi får indført nogle politikker for vores statslige institutioner. Nogle politikker, hvor de skal leve op til nogle af de her ting. Og på den måde forpligtende. Og det tror jeg. Må jeg ikke spørge om noget helt andet så? Fordi så vil jeg gerne vende den op og spørge dig, om du synes, at der skal nogle regler for det modsatte. Altså nogle regler, der tværtimod beskytter nogle af de her institutioner mod sig selv, kan man sige, mod at krav om, at kunsten ikke skal være fri, tager overhånd. Man kunne forestille sig, at man stræbte hen imod et regelsæt. Folketinget har lavet en enkelt vedtagelse i forbindelse med universiteterne, og man kunne forestille sig, at man stræbte hen imod i nogle principbeslutninger, som ligesom tilskyndede ledelserne på de her institutioner til at bevare, hvad skal man kalde, nogle frihedsprincipper. Altså er det faktisk det modsatte af, hvad du siger, det modsatte af. Altså prøv at høre, statens kulturinstitutioner skal ikke efter min mening fremme en egen politisk dagsorden. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi det skal altid være fagligheden og kvaliteten, der skal være i højsæde. Det er nummer et. Nummer to er, det er jo derfor, at jeg netop brugt vagt i gevær, da hele den misære omkring Kunstakademiet og hele den her ulovlige handling med at smide en byste i vandet, den var i gang her for halvandet år siden. Og sagde, det her, det kan vi simpelthen ikke leve med. Og derfor, et af de træk, som vi så tog initiativ til fra konservativ side, og senere hen, så har vi så fået flertal af partierne med i Folketinget, til netop at sige, nu bliver vi simpelthen nødt til at indføre nogle bestyrelser på de kunstneriske uddannelser. Og det skal vi, fordi det er sundt at få nogle udefra, der også er med til at sikre, at kunsten er fri. Men altså, og at holdningerne, fordi vi kan ikke... Det var jo et kunstværk. Rematerialiseringen af den såkaldte buste var jo et kunstværk. Det... Og jeg vil love dig, at om 25 år vil det være husket. Og ja, det vil være husket lige så godt som Bjørn Nørgaards afsagede hoved, hvilket vel egentlig også var ulovligt at sige hovedet af en hest går ud fra. Så jeg tror heller ikke, at selve det at indføre... At det ikke er et argument mod et kunstværk, at det er ulovligt. Nej, men det vi bliver nødt til at have, det er, at vi bliver nødt til at have nogle rammer på vores kunstneriske uddannelse, som gør, at alle elever er trygge ved at være der, og alle holdninger kan komme til ord. Det er jo det, der er så formidabelt med kunsten. Ja, men hvis det eneste indgreb bliver, at man skal sikre sig mod... Jamen, vi kan jo ikke have Jo, det kan man da. Det kan vi da ikke. Vi kan da ikke have, at man tager... Man kan ikke tilskynde til det. Nej, det kan man da også ikke. Men det er jo, men, spørger du en konservativ om det, så tror jeg lige, så rejser Bjørn Nørgaard, lige. Han er storleverandør til dronningen i overdagen. Men det er jo, ja, man kan jo blive klogere med alderen. Men jeg skal lige spørge dig, Charlotte Broman Mølbæk. Altså, hvis nu tager den klassiske musik, ikke? Nu snakker du om kvinder, altså, og der er ikke så mange kvindelige musikere på scenen, så jeg tror, at du tænker på den rytmiske scene. Ikke? Det klassiske musik, den har ligesom sådan kørt sit eget liv, og har jo også nogle meget, meget altså over 100 gamle traditioner og sådan noget. Men så tænker jeg, skulle man også prøve at kigge på det, og så sige for eksempel, der skal være 50% kvindelige dirigenter i radioens symfoniorkester. Og det er der, jeg bliver udfordret også på min frihedsdagsorden. Det må du fordi gerne. For jeg har faktisk ikke lyst til at lave den form for Nå, men du vil godt være med til det, hvis det er i bestyrelsesposter i erhvervslivet, ikke? Vi vil i hvert fald rigtig gerne tilskylde. Og det, der jo ligesom er problemet, det er jo, vi ser, at der skal ikke en forskel. Det er jo det samme lidt med barsel til mænd. Altså, hvis ikke vi går ind og laver en strukturforandring, så kommer forandringen ikke så til at foregå. Så du er ikke ud og afvisende over for at stille krav, for eksempel til de klassiske orkester, om at vi skal have flere kvindelige dirigenter? Ikke umiddelbart, men første skridt vil jeg faktisk i stedet for ønske, at vi kan lave nogle rammer omkring lige præcis de penge, vi leverer ud, og så siger, så forventer vi også, at I lever op til nogle krav omkring ligestilling, at der, I arbejder med at få så vidt det er muligt en lille fordeling af kønnene eksempelvis, ikke? Eller man arbejder med lige præcis... Synes du ikke, det er tankevækkende, hvis du tager det kongelige kapel, der er halvdelen af musikerne, de har alle sammen kun fået deres job, fordi de er gået til en konkurrence, fordi de, og den enkelte vinder den, fordi de er den bedst kvalificerede. Der er halvdelen af alle musikerne kvinder. Men det ser ikke sådan ud, når det drejer sig om dirigentpodiet. Jo, og der findes jo mange klassiske kønsroller i vores samfund, men de kønsroller, noget af det handler jo også om, hvad kvinder selv vælger, men noget andet handler også om, hvad det er for nogle roller, vi kommer til at sidde fast i. Noget af det, man har set, det er, når man eksempelvis ansætter folk, så har man det med at ansætte nogen, der ligner en selv. Og hvis du har en overrepræsentation af mænd, så vil de typisk ansætte, hyre og hive ind i dem, der i hvert fald ligner dem selv. Ja, det er rigtigt, men er man så ikke også tilbøjelig til, at man som politiker skal udstede nogle retningslinjer, som er sådan ret politiske for kunstinstitutioner, og udstede nogle retningslinjer, der ligner en selv? Så får man jo også et spejlbillede af sig selv på Kunstakademiet. Jo, jeg vil godt stå på mål for, at det her det er en politisk dagsorden. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er en samfundsændring, vi har enormt meget behov for. Jeg synes især også, vi kan se, at befolkningen rigtig gerne vil det. Særligt de unge kvinder råber efter politisk handling for os. Hvem er de unge kvinder, og hvor mange er de? Altså, er det også dit oplevelse, Birgitte Bergman, at de unge kvinder de skriger efter kvindelige dirigenter? Nej, prøv at, altså, nu er jeg jo selv kvinde, og jeg har selv døtre, og og jeg går bestemt ikke ind for kvoter nogen steder. Og det gør jeg ikke, fordi jeg synes, det er en for lidt erklæring. Mm. Altså, vi kvinder kan godt selv. Og ja, der er stadig nogle mandeklubber derude rundt omkring, som man godt kan ruske lidt i. Der er stadig nogle ting derude. Men jeg synes også, pilen peger lidt på os kvinder selv. Er det noget, vi virkelig gerne vil? Selvfølgelig er der kvinder derude, der gerne vil. Men er der, altså, de kvinder, jeg kender, som er nået til tops, de kan jo godt selv. Fordi de gerne vil, og fordi de kan. Så det her med, at vi lige pludselig skal ansættes på baggrund af en kvote, eller at talentet lige pludselig, jeg siger ikke, at kvinder ikke har talenter, for det har de i den grad, men når du refererer til, til symfoniorkester og så videre, og at skal der være 50-50 af begge dele, jamen så har vi jo sat talentet ud at spille. Og så får vi ikke den bedste vare, fordi det kan godt være, at 2/3 af orkestret faktisk er kvinder, og kun 1/3 mænd, men det er fordi kvinderne så er bedre, jo, eller vice versa. Det må altid være altså talentet altså, og kvaliteten. Charlotte Mølle. Broman Mølbæk, er det ikke sådan noget, man siger, det er sådan noget, vi må give lidt køb på kvaliteten i en periode, fordi det er simpelthen nødvendigt for at få ligestilling, for eksempel. Men det er jo en sandhed med modifikationer. Altså, ved vi, at det kommer til at gå ud over kvaliteten? Ved vi, at det er den bedste kvalitet, der er nu? Det ved vi jo ikke. Altså, man kan jo sige... Men man går til prøver. Men hvad er så kriteriet? Jo, det er klart, der er prøver. Men der er stadigvæk nogle kriterier, som sker i den personlige udvælgelsesproces. Så jeg tror ikke på, at det kommer til at koste... Du mener, at hvis der sidder en eller anden koncertmester blandt bratschistgruppen eller sådan et eller andet i Det Kongelige Kapel, og nu er der konkurrence, og så hvis det er en mand, så lytter han mere med sit køn, end han lytter med sine ører? Altså, jeg tror, det er en del af det også. Altså, jeg tror, det er naivt, hvis vi bare tror, at det helt er fuldstændig isoleret, man bare skiller alle sine egne personlige holdninger, værdier osv. til side, når man sidder og skal lave den her form for vurderinger. Det er klart, selvfølgelig er der en masse objektivitet i det, og jeg har stor respekt for den faglighed og høje kvalitet, der er derude. Men jeg køber faktisk ikke præmissen omkring, at det så vil koste på kvaliteten. Det køber jeg simpelthen ikke. Jamen, men jeg synes, den her diskussion, den er sådan lidt underlig på en eller anden måde. Fordi når vi bevæger os væk fra, om det er ude i bestyrelsesposter, eller det er inden for kunstens verden, og bevæger os væk fra at se på, hvem har det største talent, hvem har de bedste kvalifikationer, hvem har den rigtige profil til det givende job, så skal det jo ikke baseres på, om det er køn eller ej. Det skal baseres lige præcis på det, for det første, synes jeg. Og der er både mænd og kvinder jo lige gode om at gå ind og konkurrere her. Og jeg synes, det er en falliterklæring til os kvinder, den dagsorden, I kører. Og det siger jeg simpelthen med et stort inderligt bøn om, at slip nu den ideologiske kampvogn, der ligger foran der, fordi vi kan sgu godt selv. Og prøv at høre her, de fleste kvinder i dag er dem, der tager de videregående udsættelser. Tak. Og vil de så ind i ledelsesposter også? Lad nu dem om det, og se om det er den vej, de vil gå. Har vi et problem i egentlig at føde ind til kæden på, når vi snakker bestyrelsesposter og ledelsesposter, så er det jo meget ofte økonomi, det er civilingeniør, det er sådan baggrund, der bliver efterspurgt. Har vi nok kvinder, der føder ind i det, der vælger de uddannelser? Nej, det har vi ikke. Skal vi gøre noget ved det? Ja, selvfølgelig skal vi altid være med til at pushe en dagsorden, men jeg vil advare kraftigt imod kvoter. Jeg skal ikke blive prikket på skulderen, fordi, prøv lige at høre, vi mangler sgu en kvinde. Er du ikke lige sød at komme ind i den her bestyrelse, fordi du er kvinde? Det vil være en skandal. Kigger man ud i kommunerne, i byrådene, så er der en total skæv fordeling af mænd og kvinder. Kigger I alle de udvalg, der er under byrådet, i havnebestyrelser, i... Nu kommer vi meget langt væk. Jamen, jeg er godt med på det, men problemet er jo, der sker bare ikke noget, når vi ikke gør noget. Men der må jeg give godt eksempel på min egen gruppe. konservativ gruppe. Der er vi jo lige præcis 50% kvinder og 50% mænd. Har vi sat kvoter? Nej. Har vi været ude og appellere til samtlige mulige kandidater derude? Det gør vi jo både til mænd og kvinder, fordi vi ønsker både mænd og kvinder. Men vi gør det ikke ud fra en kvotemæssig baggrund. Vi gør det ud fra, hvem tror vi på kan være de gode kandidater her. Og det er det, der skal være i fokus. Og ja, der sidder stadig mange mænd derude, men det er måske også, fordi kvinderne ikke vælger det, Charlotte. Altså, helt ærligt, den peger os også på kvinderne selv, den bil. Charlotte Broman, jeg skal spørge dig om noget, fordi for ikke ret lang tid siden, der havde vi jo et medlem af borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne, som sad i et musikudvalg. Og det er jo dem, som blandt andet holder øje med de kommunale spillesteder og de midler, der tilflyder dem. Og der har man så lavet en regel om, at nu skal man indrapportere kønnene på de musikere, der optræder. Og der arbejder vi jo naturligvis ikke kun med to køn, men med det tredje køn. Og jeg tænkte bare sådan, hvorfor er det så interessant for Københavns Kommune, som bevilger de her penge, og vide, hvor mange af dem fra det tredje køn, der optræder på det her. Og der svarede, jeg tror, han hedder Andreas Keil, han sagde, at det var bare meget vigtigt, det var nogle vigtige oplysninger for at kunne gå i dialog. Så tænker I går i dialog om hvad? Er det, I går i dialog om, at nogle af de spilsteder skal have færre penge, fordi der er fordi kønsfordelingen ikke er rigtig? Jeg tænker, nu nævnte du selv, altså hvad synes du om sådan et forslag, eller sådan en praksis? Jamen, det kunne jeg sagtens se mig selv i. Det kunne sagtens have været noget, vi kunne have foreslået, da jeg sad i Randers Byråd, eksempelvis. Okay. Ikke? Altså, fordi, altså, det er jo slet ikke en unaturlighed, at vi stiller krav og rammer til spillestederne, eller til de lokale teatre, eller hvad det end er. Der er en lang række krav i forvejen på, hvad vi gerne vil have at levere Absolut. På. Også for eksempel, når vi snakker regionale spillesteder, jamen, så er der nogle krav i forhold til, hvordan de skal inddrage, hvordan de skal have nogen af upcoming navne med. Altså, der er et vækstlags dagsorden. Mm. Og der synes jeg også, det giver rigtig god mening at sige, vi har også en ligestillingsdagsorden her. Vi skal kigge på repræsentationen af køn også. Fordi det er der, vi begynder at ændre på tingene. Det er der, hvor man hyrer. Men må jeg lige... Fordi Charlotte er ret i, vi stiller krav. Ja, ja. Men det gør vi. Men vi må aldrig stille krav, at det skal være på baggrund af køn. Fordi så går vi væk fra... Så går vi væk fra talentet inden for kunstens verden. Så bevæger vi os ud på et skråplan, hvor og det kan jo lyde som om, at kvinder er dårligere, det er slet ikke det, jeg vil sige, men der er lige gode talenter derude, men det er bare, det skal altid være for øje med, at det skal være kvalifikationer og talentet, der kommer i spil, og ikke køn. Jeg synes, det er forkert at gå ned den anden dagsorden. Jeg vil sige, at begge to, Birgitte Bergman og Charlotte Broman Mølbæk, mange tak for, at I kom her og faktisk var med til at gøre det meget, meget klart, at der går en ret skarp skillelinje ned mellem rød og blå blok i det her spørgsmål. Så hvis man skal finde et eller andet, de borgerlige må kunne blive enige om, så er det vel, at den her form for tilskyndelse af, at de statslige kultur- og kunstinstitutioner skal arbejde positivt og loyalt for en vedtaget politisk dagsorden. Der er I meget uenige. Ja. Ja. Godt. Tusind tak skal I have. Og nu skal det så handle om Storbritannien, der er kastet ud i et politisk stormvejr oven på det brutale knivmord på den konservative parlamentariker David Ames i sidste uge. Drabet blev begået af en 25-årig mand med somalisk baggrund under et åbent vælgermøde. Og velkommen, Jacob Illeborg, BT's internationale korrespondent og nylig hjemvendt fra England, hvor du også har boet i en lang årrække. Det her, det er et terrorangreb, det er det slået fast som, og dem har der været en hel del af, også i Storbritannien og med jævne mellemrum. Hvad gør det anderledes den her gang, og hvorfor udløser det politisk turbulens i et land, som har så rigeligt at se til i forvejen? Altså først og fremmest, så er det endnu et mord på en politiker. Og det er det, der umiddelbart fylder mest, fordi det kommer i kølvandet af mordet på Joe Cox, en Labour-politiker, i 2016. Og det vil sige, at man har haft to mord på politikere udført i forbindelse med, at de udførte deres arbejde, det man kalder sessions eller clinics, hvor man har en meget åben tilgang til, at alle lokalborgere kan komme forbi og stille alle slags spørgsmål. Det er sådan en ædel britisk tradition. Det er måske noget af det fineste ved det britiske demokrati, at der er den der form for nærdemokrati, hvor ingen spørgsmål er for dumme, og alle kan komme med brok, eller hvad det måtte være. To gange inden for 5 år er en siddende politiker i parlamentet blevet myrdet for at udføre sit arbejde. Mm. Det har skabt kæmpe chokbølger. Som du så siger, det ekstra element, der er ved den her, det er, at man ret hurtigt etablerede, at det var en 25-årig mand, britisk mand, men af somalisk herkomst, af en somalisk diplomatisk familie, som koldblodigt... Ja, for bedre kår. For bedre kår, ja. Der koldblodigt havde siddet og ventet på David Amis, konservativ politiker, da det så er hans tur, så rejser han sig op, stikker David Amis x antal gange, mere end 10 har vi hørt, sætter sig stille og roligt ned ved siden af manden, der er ved at dø, og venter på at blive arresteret. Så vildt og så koldblodigt var det. Og det er klart, at det har rejst en helt masse spørgsmål over. Ved man, hvorfor det skulle gå ud over lige præcis ham? Antagelsen lige nu er, at det ikke nødvendigvis var møntet på ham, men han var en meget åben person, som var meget åben med, at alle, han ville snakke med alle. Mm. Og derfor så var han til at komme til. De mellemregninger, jeg har fået fra politiarbejdet over nu, det er, at der var 2 eller 3 andre, der også var på hans, om man så må sige, uhyggeligt nok menukort. Altså folk, man kunne gå til. Mm. Da Joe Cox blev myrdet, ja. der var det jo ikke en radikal islamist. Det var fra den anden vanvittig afdeling. Ikke? Ja. Og det kan man så sige, man kan godt sammenligne de her 2 mord og sige, det er 2 politisk betingede mord, mm-hmm. men de er fra hver sin side. Absolut. Og så kan man så sige, dengang diskuterede man også, jamen, det var noget forfærdeligt noget, hvad skulle der ske ved det? Og nu kommer det så igen. Ja. Og så siger man, jamen, hvad er det så, Storbritannien, den diskussion, det har affødt, som er politisk, hvad er det, den går ud på? Hvad er det, man vil have? Det er 2 forskellige ting. Det ene ben, det er, står vi over for flere islamistiske angreb for sådan nogle lone wolves. Det antages, at det her er en mand, der er blevet radikaliseret i øvrigt, formentlig yderligere radikaliseret under covid, fordi folk har siddet derhjemme og set YouTube og hvad de nu end har. Men han har ligesom været inde i nogle cirkler, der er sådan nogle cirkler derovre af ekstrem islamisme, og har lavet sig inspirere til at udføre den her udåd. Det er, som du siger, helt modsat rettet, eller de begge gerninger er jo binde gale, men den mand, der myrkede Joe Cox, var fra det yderligere udgående højre. Ja. Så den umiddelbare reaktion derovre, det er, hvordan får vi stoppet mordet på politikere, hvordan sikrer vi, at demokratiet kan fungere? Men så ligger der selvfølgelig også en dimension indover, der handler om, hvordan kan det være, at vi ikke fik opdaget, at den her britiske unge mand var i færd med at udvikle sig til et islamistisk monster? Ja, for de har haft ham på radaren i deres efterretning. Siden 2014. Og det er det, vi ved nu. Der er noget, der hedder Prevent derover, som er sådan et godhjertet forsøg, som også har været ret effektivt nogle gange på uden om i virkeligheden, i hvert fald i armslængde fra efterretningstjenesten og politiet, at få fat i skolebørn og unge mennesker, som man vurderer er på vej ud i noget skidt, og prøve at arbejde med dem for at undgå islamisme. Men det er lidt uhyggeligt her, det er, at han først var med inde i det, der hedder Prevent, og så bagefter blev kanaliseret over i en særlig afdeling for dem, man faktisk er mere bekymret for. Det ved vi nu, og der var han. Og så blev han sluppet. Og hvordan det kunne lade sig gøre, og hvordan han kunne få lov til i et land, hvor man overvåger ganske meget, det må man sige, Storbritannien gør på alle mulige måder, hvordan han kunne få lov til at blive sluppet, og om der er andre som ham derude, det er man bange for, og man er bange for den der såkaldte copycat-effekt, der skulle være, at andre får ideen. Det var da ikke særlig svært. Jeg kan få lavet et stort martyrnavn for mig selv. Nu går jeg ind og stikker en anden eller myrder en anden. Er det, fordi efterretningstjenesten ikke er dygtige nok, eller er de byråkratiseret og teknokratiseret ud over? Godt spørgsmål. Altså, i hvert fald kan man sige, maskinen fungerede ikke godt nok i det her tilfælde. Og det kan være, fordi de ikke var dygtige nok. Det kan også godt være, fordi de har berøringsangst. Fordi noget af det, man taler om nu, det er, at man fra starten skal kæde det her prevent, altså den her måde at få fat i de unge radikaliserede, få det kædet ind med politi og efterretningsvæsen fra starten. Så siger andre, ho, der risikerer vi, at folk vil holde sig væk. Altså, du ved, det er frivilligt at komme herind. De har ofte gjort noget ulovligt. Det er en måde at få fat på dem, før det går galt. Og hvis det allerede er kædet sammen med politi og efterretningstjeneste, så er der en stor sandsynlighed for, at deres familie ikke vil tillade, at de kommer ind i de her miljøer eller de her behandlinger. Så det er en svær situation for Storbritannien, også fordi, at det man jo først og fremmest ønsker, det er at opretholde det meget åbne demokrati, der er. Altså den mulighed for, at alle kan tale med deres lokale parlamentarikere. Og det er et andet element, man risikerer at miste ved det her, det er, at 2 mord på 5 år, det er for meget i politisk sammenhæng, og derfor så er det muligt, at man helt på sigt dropper den her consultation, den måde, hvor folk kan gå ind og tale med deres lokale MP. Og det er også et demokratisk problem, så det er en forbandet situation, man har havnet i. Men så kan man så sige, det er i hvert fald så ikke et, hvad skal man sige, et udelukkende et britisk problem, altså det man har det, altså og det med at man har galninge rundt omkring, som har været parat, altså nu har vi, altså det var så måske ikke politisk motiveret på samme måde, men altså ham, hvad hedder det, Pilemanden ja. I Norge. Det der er lidt særligt i Storbritannien, det er at man har en meget åben tilgang til religion, og det vil sige at man har en, hvad skal man sige, hvis man i Frankrig kan sige, at man har en frihed fra religion, så har man i Storbritannien en frihed til religion. Forstået på den måde, at alle trosretninger hyldes, både om det er hinduisme eller islam, hvad det måtte være, så har de særlige privilegier, og det har de også altså i forhold til deres, skal man sige, civile gøren. Der er stridigheder internt i miljøerne, der ordnes uden om britiske domstole, så man har en meget stor tiltro til, at man med det gode kan få et multikulturelt, multietnisk, multikulturelt samfund. Altså, så det er den helt store konsekvens, ja. Det er, nu tager man endnu en runde på det multikulturelle, om det kan lade sig gøre. Ja. Og hvor man så siger, jamen det multikulturelle, det kan godt lade sig gøre, bare vi ikke har muslimerne med. Det er den debat, fordi det er jo den samme, man har over hele Europa. Det er i hvert fald... Altså... Jo, men i England har man jo... Altså det, du sagde før, det er, at sharia-domstole er eller en grad af sharia er accepteret og åben i England, hvor vi taler om det i Danmark som noget gemt, og noget, der i hvert fald ikke er accepteret. Ja, og det gælder både jødedom og islam og hinduismen. Altså, det er vigtigt, det er ikke sharia-domstole. Det er ikke noget med, at altså, skilsmisse og sådan nogle ting. Ja. Det kan man på visse planer afgør internt. Og den tro i Storbritannien på, at hvis man stryger medhårene, så kan vi godt leve i samme eksistens. Det er en meget, meget vigtig del af det moderne Storbritannien. Men er den ved at komme under pres nu, for at man vil lave indskrænkninger i det? Det tror jeg godt, man kan antage. Altså, det umiddelbart også skete efter det her mord, det var, at man satte sandsynligheden for, at der ville blive begået hadforbrydelser mod muslimer i Storbritannien op betragteligt, altså man har sådan en graddeling af det, fordi man regner med en eller anden form for abstrakt hævn mod muslimer, og dem er der mange af i Storbritannien. Og et langt, langt stykke af vejen, jeg har boet, og jeg har også boet i muslimske kvarterer, der er det en meget, meget fredelig og fin sameksistens, for eksempel sammenlignet med den, der er i Frankrig. Men det er klart, at sådan noget her, det sætter den under pres. Og at der kan være sådan et lag af folk, som vil, og det er jo sådan, man ser på det, angribe demokratiet i sit hjerte. Det er jo det, sådan et angreb i virkeligheden ses som i Storbritannien. Mm. Det er stærkt bekymrende. Men altså, nu har landet jo en meget farverig premierminister for tiden, og han har jo selvfølgelig også sagt noget om det her, og det, men som siger, altså, er det, lægger han op til at sådan gå i en eller anden populistisk retning og så sige, nu gør vi sgu noget ved det her. Altså, han har jo sagt, at han vil gøre noget ved rigtig meget, hvor man ligesom ikke rigtig ved, hvad han så har tænkt altså, sig at gøre. De populistiske har han jo i sig. Han har ikke meldt ud om det her. Boris Johnson har det meste af tiden erklæret sig som en internationalist, og i den konservative skole, han tilhører, der er der også højt til loftet, også over for andre religioner umiddelbart. Mm. Men det er klart, at det kommer an på, hvad der sker nu, fordi man står i en situation, hvor man stadig er i gang i en opklaring, og skulle der følge nogle sideeffekter af det her. Skulle der pludselig komme nogle andre angreb? Skulle der, om end det er på muslimer, eller om det er på andre, jamen så begynder balladen jo at rulle. Det har man været god til i Storbritannien. Når der har været islamistisk terror, så har man været god til at få dæmpet gemytterne ned, gå ud hånd i hånd, de forskellige religioner, sige, der er plads til os alle sammen, vi skal ikke lade de gale hunde regere, men vi er også i en meget polariseret tid i Storbritannien. Jamen det er også, men polariseret, men parlamentet, det er jo stort set Boris Johnsons folk, er der nogen, der er jo ikke nogen derinde, der er jo ikke et parti, der er jo ikke noget, der hedder Engelsk Folkeparti, og Nigel Farage, han kan få lov at sidde og kæfte op på YouTube. Altså der er jo ikke nogen, der rejser det som et politisk spørgsmål, for eksempel i parlamentet, nu vil vi have lavet om på de her ting. Der er i hvert fald en nogen vil kalde det at man var håndsky i forhold til det. Andre vil sige, at man brugte sådan en britisk common sense i forhold til følsomme begreber, sådan som man afstår fra at have en hektisk vild debat i parlamentet, som man vil have andre steder. Der er bestemt blandt nogle af de mere højreorienterede konservative, er der folk, som er anti-islamistiske, eller måske ligefrem anti-muslimske. Det er ikke utænkeligt, at de kan rejse en debat, der kan få folkelig tilslutning. Men har det ikke også været sådan traditionelt de sidste par årtier, også med Farage og de folk, der kom før ham, at indvandringsmodstanden var koblet meget tæt sammen med EU-modstanden. Jo, præcis. Og nu har man ligesom helt overraskende lige pludselig fået den ene appelsin ned i hatten. Og hvor efterlader det indvandringsmodstanden? Super godt spørgsmål, fordi alt har været så fokuseret på både covid og Brexit, så vi måske ikke rigtig ved det. Hvis man husker tilbage til sådan noget 70'erne og 80'erne, der var der relativt stor indvandringsmodstand, også mod det ikke EU. Altså der var en masse skældsord, vi kan huske fra fodboldstadion og alt muligt andet. Det var ikke Eric Clapton var allerede på banen den gang. Nå, men du ved, der har været ballade derovre, men det er som om, at tiden viste Storbritannien som måske det bedst egnede til at rumme så mange nationer og religioner i Europa, det land, der var bedst til at håndtere det på mange måder. Og det store spørgsmål, det er så, hvad vil et Brexit, en Brexit-virkelighed gøre ved den internationalisme? Man siger jo selv, at vi styrer væk fra EU og ud mod den store verden, betyder det også den muslimske verden, er der stadig plads til det rummelige Storbritannien. Det er en spændende tid, og det finder vi ud af. Okay. Tak fordi du kom. Ja, vi. Nu har vi ganske få minutter, lige vi kan nå, inden vi har vores sidste gæst på besøg, og det er jo altså den her fidusbamse, som vi har hængende i luften. Og der er kommet endnu et forslag, og det er Simon Nielsen Ørgaard, der skriver, Jarl Kordas forslag er rigtig godt, men her er et andet vigtigt forslag, nemlig gruppen Parti, der som de eneste husker vigtigheden at mindes Samuel Paty og markerede årsdagen for hans død, ikke på grund af ham, men på grund af den kamp, det repræsenterer at beskytte alle lærers ytringsfrihed, metodefrihed og undervisningsfrihed. Det er ikke noget dårligt bud. Bestemt ikke. Det vil jeg faktisk sige, det har jeg helt overset. Men det nu og men vi har vi skal træffe en afgørelse. Jeg vil sige, altså indtil jeg læste det her om Paty gruppen, så var jeg meget hugt på egentlig at sende statsministeren, fordi jeg har i andre sammenhæng været lidt hård ved hende, og simpelthen her, det vil jeg egentlig godt give hende en bamse for. Hvad synes du, vi skal lægge den? Jamen altså, det er jo så mit eget forslag, så det er jo lidt svært. Ja, og løbe fra, nej, det kan man godt. Ja, ja, men det er godt løbe fra det. Men jeg synes jo også, de to andre forslag er udmærket. Jeg synes også, Steen Andersen er et godt forslag, som jo har fået en del opbakning ud på, på linjen. Og en mand i en civil person i stormvær kan man jo altid støtte, kan man sige. Det er der så også en hel del, der gør. Ja, så jeg vil sige, at hvis det står mellem din normale værtsforslag og mit forslag, så må du afgøre det. Ja, jamen, det er klart, men hvad med den her gruppen Parti? Ja. Fordi det er rigtigt, når vi har lige siddet og snakket om de her ting, altså i relation til, at Jakob Illeborg var inde og snakke om det her forfærdelige mord i England og det der. Der er noget, jeg synes faktisk, det er meget, meget prisværdigt, at der er nogle mennesker, der benytter sig af det der til at gøre opmærksom, fordi det er altså ikke en kamp, der er slut. Og der var SF's formand taler, lagde jeg mærke til, ned til det arrangement. Så det er heldigvis noget, der skal har opmærksomhed. Skal vi lige lade den svæve i luften et lille kvarters tid, og så tager vi en beslutning lige til aller sidst. Fordi nu er dagens sidste levende billede her i programmet kommet, og det er dig, Katrine Richter. Du er kandidat ved kommunalvalget på Frederiksberg for et parti, der kalder sig Volt. Og som jeg allerede har sagt, så har det altså ikke rigtig noget med strøm og sådan noget at gøre. Men det har noget hvad har det egentlig noget at gøre med? For I stiller jo ikke op ret mange steder i Danmark, men I er repræsenteret i 16 europæiske lande, selvfølgelig EU-lande. Og altså helt personligt mystisk er det jo, at du som dansk statsborger har været opstillet til Europaparlamentet, men i Belgien. Og det lyder hele tiden mystisk. Hvad går det her parti ud på? Vi vil grundlæggende forandre politik. Simpelthen, og det er også derfor, det måske lyder så mærkeligt, men Volt er et ord, som betyder det samme uanset hvor du er i verden. Igen, spænding, energi, potentiale. Og vi prøver at skabe et nyt potentiale for Europa og for os borgere, der er i Europa. Vi blev grundlagt i 2017, faktisk på dagen for Brexit. 29. marts. Fordi vi vil gerne sende et klart signal til alle borgere i Europa, at det er altså på tide at tage Europa seriøst, men også at tage os selv alvorligt som borgere i Europa. At det kan ikke være rigtigt, at vi hele tiden skal blive overladt til os selv, når der bliver taget beslutninger på, af politikere, som ikke tænker langsigtet, men som tænker nationalt populistisk. Og de tre grundlæggere, en italiensk mand og en fransk kvinde og en tysk mand, og den tyske mand, Damien, han sidder faktisk i Europaparlamentet nu for Volt, det er vi meget stolte af. Men de så jo på Europa og så, der var højreorienteret, der var højredrejning over hele Europa i 2017. Og der var ikke nogen partier, som rigtig stod op og sagde, vent nu lige lidt. Europa er en god idé. Vi burde arbejde mere sammen. Prøv at se på de store udfordringer, vi står overfor. Kan vi virkelig ordne dem alene? Og jeg tror, det er blevet endnu mere klart efter pandemien, efter selvfølgelig også finanskrisen. Altså, der er udfordringer på global plan og på international plan, som vores nationale partier ikke rigtig har i deres grundessens at kunne klare, mener vi. Ja, altså det har altid været en anke lige siden EU start, i hvert fald i den danske debat, også at eller, da vi kom med, at der ikke var nogen, at det var et demokratisk problem, at der ikke var nogen europæisk offentlighed. Og det har det jo altid været, det er derfor, man har kunne kalde det et Mickey Mouse-parlament og sådan noget, fordi at man har ikke rigtig haft den her fælles offentlighed, der lavede den demokratiske samtale, den demokratiske dynamik. Og det virker som om, at I har fundet en meget god opskrift på det egentlig, og ved at sammenføre erfaringer, og så gøre det på det europæiske niveau og på det lokale niveau. Præcis. Og det er jo sådan noget, I har tænkt ud fra. Men hvor er politisk en dagsorden, kan man så tillade sig at have? Fordi nu har du allerede sagt noget om højredrejning. Ja, vi skriver. Og man kan jo godt være europæer, og så og føle, være tilhænger af EU, og så alligevel sige, hvad mener hun nu med højredrejning? Er det nu... Jamen, det vil vi altså gerne høre, andet. Hvad ja. Du mener med højredrejning. Ja. Ikke? Så for eksempel, det vi så, og det vi kategoriserede som højredrejning i Volt-regi, når vi så for eksempel ser AfD i Tyskland, som havde medlemmer, som synes, at nazismen var en god idé. Det mener vi er en ekstrem højredrejning. Ja. Vi har Salvini i Italien, som har fascistiske overtoner. Mm. Det mener vi er en højredrejning. Mm. Vi har Orbán i Ungarn. Jamen, det er rigtigt nok. Det kan vi hurtigt blive enige om. Ja. Så det er mere, hvordan I lægger jer i forhold til det. Er I mere i opposition til Dansk Folkeparti end til SF? Vi er i opposition til den nationalpopulistiske tendens, der er. Det vil sige, at vi er sådan set også i opposition til Socialdemokratiet, som lige nu går ud og taler for, at vi ikke skal tage imod flygtninge, at vores menneskerettigheder, dem kan vi diskutere, når rent faktisk vores europæiske grundværdier går ja, ud på ja, der vil jeg lige sige, at EU som sådan er jo rimelig hardcore omkring flygtninge i retorikken lige pt., at man vil styrke grænserne osv. osv. Så det er... Jeg vil sige sådan her, og det er vigtigt at understrege det her. Volt er et parti, som også går ind for EU-reform. Og for eksempel, vi synes ikke, Frontex gør et særligt godt stykke arbejde okay. med de her pushbacks her. Det går imod de grundlæggende europæiske værdier, og det er også vigtigt at understrege. Vi er et pro-europæisk parti, men vi er jo ikke et lalleglade pro-europæisk parti. Vi ønsker, at Europa skal fungere og skal virke, og det virker, fordi vi kan stå fast på vores europæiske værdier. Men betyder det, altså hvis nu ser 2025 år frem i tiden, det er jo nok sådan et perspektiv, vi skal have på, altså at så er drømmen af Volt, det bliver bare et stort parti i alle lande, og så sidder det i Europaparlamentet, hvor folk har stemt på det, hvor de ligesom tænker, det, nu har vi stemt til det valg, til det parlament, ligesom vi tænker, når vi stemmer til folk. Præcis, nu er der sammenhæng imellem det lokale niveau og det europæiske niveau, og det mangler vi. Og det, altså det er jo sjovt, at I skriver sig, at I er en borgerdrevet bevægelse, men jeres politik er vidensbaseret og pragmatisk, ikke ideologisk. Hvordan hænger det sammen altså med vidensbaseret? Vidensbaseret, vi går... En af de ting, som vi meget, meget, meget hurtigt finder ud af, når man arbejder på tværs af grænser, det er, at man er nødt til at have nogle fælles fodslag. Og hvis man kun argumenterer ud fra følelser, eller ideologi, jamen så har man jo sådan set ret til at have sin ideologi, og man har ret til at have sine følelser. Men hvis vi skal videre, så er vi nødt til at kigge på, hvad siger videnskaben? hvad er vores erfaringer, og være ærlig og være modig og sige, det kan godt være, at den ideologi siger sådan, men ærligt talt, vores erfaringer siger sådan noget andet. Så I ikke krænkelsesbaseret? Nej, nej. Nej, det er der vel næppe nogen, der turde sige. Nå nej, men jeg mener bare, altså hvis følelserne skal, der var, det er jo også en meget stærk politisk strømning i tiden, at følelser og hvad man nu ja, mærker, og identitet og den slags særlig, ting, er ligesom har forrang. Så at sige, at noget skal være vidensbaseret, det lyder jo lidt mere klassisk skolet i virkeligheden. Det lyder i hvert fald dejligt for mig, vil jeg sige. Okay. Men der er en følelse, som virkelig skinner igennem i det, vi laver i Volt. Og det er positivisme. Altså, og ikke den akademiske positivisme, men den positive følelse. Mm. Netop det her med, at vi tror på, at det er muligt. Vi har en grundlæggende positiv indstilling til, at når vi snakker sammen, og når vi samarbejder, så kan vi lave forandringer. Fordi vi kan hjælpe hinanden. Det er virkelig svært, når man står alene, og jeg tror, vi har set det, når vi ser på bevægelser, enkeltstående bevægelser rundt omkring i Europa. Det er svært at skinne igennem. Men så har vi sådan noget som Fridays for Future, hvor vi pludselig ser en global bevægelse faktisk komme sammen. Og det var jo var det sidste år, hvor forpersonen for Fridays for Future i Tyskland blev tilbudt en bestyrelsespost hos Siemens, for rent faktisk at komme ind og give, vil du med til at påvirke der. Så det vil sige, det er muligt, hvis man går sammen og har den samme dagsorden, at man kan presse på forandring. Nu sagde hun så nej til at komme ind i den bestyrelse. Men, altså, tanken er så, at en god idé i Amsterdam, den kan lynhurtigt dukke op på Frederiksberg. 100%. Og har I nogle eksempler på det? Ja, altså for eksempel, nu var jeg nede i Tyskland, og vi har snakket meget om cykelkultur og sådan ting, fordi vi har rigtig mange byrådsmedlemmer i Tyskland. Og der kommer jeg så ned og fortæller om de rent pragmatiske og praktiske erfaringer, vi har med vores cykelstier i Danmark, og hvorfor virker det, og hvornår virker det ikke? Og i forhold til den hollandske model, hvor der er meget mere med veje og sådan ting, hvor man rent faktisk bygger meget med infrastruktur, når det drejer sig om cykelstier. Hvad er så forskellen? Og det gør altså en forskel, når man som person kan komme og se folk i øjnene. Det er ikke bare en rapport, nogen har læst. Det er nogen, der oplever det og gør det i hverdagen. En anden rigtig god idé, som jeg er sindssygt vild med, det er nede i Freiburg og i Heidelberg, flere andre byer, hvor de har pant på deres to-go coffee-kopper. Og der er flere firmaer her i Danmark, som også er i gang med at udvikle den samme idé. Og der er det jo sjovt, at idéer popper op rundt omkring i Europa, og vi ikke samarbejder og snakker sammen, hvordan vi kan implementere det hurtigere og bedre til alles fordel. Nej, altså jeg tænker, det er jo helt vildt, hvor mange år, der er gået med at bare få etableret et fælles pantsystem på den danske og den tyske grænse, som er et stort rodet frem og tilbage med flasker og sådan noget. Det burde man jo så kunne finde ud af. Men jeg skal så sige, altså I er i 16 lande, og de her EU-lande, vi er 27 stadigvæk, ikke? Der er meget, meget, meget stor forskel i de lande, hvordan folk opfatter EU. Altså mange af de østeuropæiske lande har det som vi vil gerne have nogle penge derfra, men ellers så skal I sgu simpelthen ikke blande os i vores. Altså har I overhovedet et medlem, for eksempel i Polen? Vi har medlemmer i Polen, ja, det har vi. Og det er, du har ret, det er rigtig, rigtig hårdt. Det er rigtig, rigtig hårdt, fordi du, og det er også derfor, det er vigtigt at understrege, den her positive tankegang, vi har, det her med, at man skal blive ved med at presse på for den forandring, man gerne vil se. Og det er svært, hvis man står alene. Og derfor er det så vigtigt, at vi bakker op om vores medlemmer i Polen, i Ungarn. Vi har deltaget, for eksempel, der har været World Pride i år, som var her i København og i Malmø. Og der er Pride Marcher hver eneste år. Og der gør vi rigtig meget for at gå ud og deltage i de Pride Marcher, hvor Volt fra Tyskland og Frankrig og Danmark og Sverige kommer og deltager, netop for at understrege den solidaritet. Så er jeg også, du har været opstillet for partiet til Europaparlamentsvalget i Belgien, og du er dansk statsborger. Jeg troede, da jeg læste, at du havde dobbelt statsborgerskab, men det har du ikke. Hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, det er fordi, den belgiske lovgivning er sådan, at hvis man er EU-statsborger, hvilket jeg er, og man kan blive opstillingsparat i et andet land, hvilket i et EU-land, hvilket jeg kunne blive opstillingsparat i Danmark, hvis der så er et belgisk parti, som synes, at jeg er værd at stille op, så må jeg gerne stille op i Belgien. Og det er unik belgisk lov, men det understreger også, hvor forskellige valgloven er rundt omkring i Europa. Vi ser det med spærregrænser på forskellige niveauer. Og det gør altså, at vores demokrati i Europa er meget forskelligt. Er det sådan en af de ting, I vil arbejde for, fælles spærregrænser? Helt sikkert, ja. Store eller små? Vi vil gerne have små spærregrænser. Nej, essentielt vi vil gerne have, at demokratiet ikke bliver en strategisk beslutning, men det bliver en repræsentativ beslutning. Sådan så man vælger den kandidat, man virkelig mener, de værdier og de meninger, den person har, det parti har, skal have min stemme. I Tyskland så vi jo, at der blev valgt strategisk, fordi man var bange for, at den forkerte person ville få magten. Og det vil sige, at rigtig, rigtig mange gik til stemmeurnerne og sagde, at jeg ville gerne stemme noget andet, men jeg kan jo ikke bare lade sig til, fordi hvad nu, hvis den person bliver kansler? Åh nej. Og det er så brandærligt for demokratiet, at det bliver korsudset på den måde, også fordi fortællingen og narrativen er sådan, at man skal handle strategisk i stedet for demokratisk. Katrine Richter, tusind tak, fordi du kom og fortalte om det her meget interessante pan-europæiske parti Volt, som ved det kommende kommunalvalg stiller op på Frederiksberg. Der er faktisk kun dig, og det er kun på Frederiksberg, ikke? To, okay. Nå ja, der er også en fransk. Ja, men godt. Men tak skal du have. Vi har et minut tilbage, Jacob Kvist, og vi skal afgøre det der. Og jeg har altså fundet ud af, at jeg synes, at Bamsen skal gå til det der parti. Fordi det synes jeg er større energi, Mette Frederiksen. Ja, men, lidt for sjov, ja. Bamse, for at hun ikke er på. Det var sådan set ikke for sjov, men kan altid gives og ja. En uge, en dårlig uge. Men jeg synes også, at det er meget, meget prisværdigt og erhvervet initiativ og ligesom holde fast i noget, som folk hurtigt glemmer ellers. Så, ja, så den her særlige ugen, eller fidusbamse, den går så til, og nu skal jeg lige finde det i stedet, fordi jeg var ikke så skarp, at jeg kunne huske det udenad. Men det hedder altså den her forening, eller hvad der er, om parti, dem der har været med til at bruge hans urimelige død til at fastholde fokus på ytringsfrihed og undervisningsfrihed. Og ja. Med den siger vi tak for i dag. Simon Gardner var i redaktionen, og Josefine Maria Hansen producerede. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.